I've never seen a diamond in the flesh. Musicopolis, la capital de la música. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Escoltar a Lorde i els Royals per continuar amb Nickelback i el How You Remind Me, àlbum recopilatori de Best of Nickelback. I'm sick of sight without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me. Words in my head. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Nois i noies de Canet, esborreu per sempre més el pecat original, escoltant sense escoltar la història del carnaval a la República de... Cementiris encesos i espai congelat, sons de flauta i timbal, cabassuts i gegants, personatges d'un drama, ombres infernals i les cendres d'un somni etern i mortal. Caravanes d'escuma i focs artificials, santuaris de cànem i esquerdes a la mar, caravanes de joies i pedres de l'Orient, la gitana que balla ha perdut son anell, caravanes que creuen paratges deserts on cap arbre ni planta no hi creix. Hi ha un lloc per inventar i és la República de... Hi ha un lloc reals il·luminen palaus i un jardí d'ametllers on el rei s'amaga. Sirenetes, hindús, religiosos, amors, cerimònies paganes i profanacions. I heus aquí a un jueu i a un negre jugant als escacs i un cangur que s'ho mira, salta i pica de mans. Berenissats d'or i argent, una dona i un llop fan l'amor sota un cel en què està de passió. És la terra promesa que tan pocs han vist i una mona de Pasqua senyala el camí. Avui és festa gran a la República de Disfresses i Espantalls a la República de Ideal. I el senyor president interpreta amb Mozart un desig inconcret, li fa córrer les mans. Jo m'adormo a la neu escoltant els secrets d'un astròleg evident m'ha volgut confiar. I carretades de gent sense carnet d'identitat travessant aquell riu mil·lenari sagrat. Ulls, espelmes i estels fan un llibre no escrit que prediu un final ple d'electricitat i un estat de capvespres i de matins daurats entre el cel i la terra, suspès d'un instant. Tot l'any és carnaval a la República de Disfresses i Espantalls a la República de República Ideal. Llarga i interessant cançó aquesta que ens aporta el mestre Encisa, Carnaval a la República Da, és el títol d'aquesta cançó que s'extreu del seu àlbum publicat aquest 2013, Extra Sisa, amb el que li queda al capdavant. Oriol Canals li va dir oh, oh. I tu dius la. Àlbum infantil, Tauró a la vista, per ells també hi ha Musicòpolis. I jo dic oh, oh. I tu dius la. I així ens podrem saludar. I jo dic oh, oh. I tu dius. Yeah! I així ens podrem presentar. I jo dic, oh, oh, i tu dius. Yeah! I així ens podem saludar. Bon dia, senyora, què tal, com està? Què fan les veïnes? Digui com li va. Si a mi no m'agrada, per sucar i pa. I així ens podrem presentar. Li va dir, oh, oh, li va dir. Yeah! I així ja es van saludar. Li va dir, oh, oh, li va dir. Yeah! I així ja es van presentar. Bon dia a la Clara. Què tal, què fa en Marc? Què en saps de la Marta, d'en Pere i en Pau? Si truca la Laura, que digui a l'Omar, que vingui amb en Víctor i en Jan. Em deia la Jessica que la Isabel va fer una gran festa a casa en Manel. Hi havia la Mònica i en Mohamed, també la Maria i en Pep. Li va dir, oh, li va dir. I així ja es van presentar. Li va dir, oh, li va dir. I així ja es van saludar. I jo dic, oh, i tu dius. I així ens podrem presentar. I jo dic, oh, i tu dius. I així ens podrem saludar. Sing dong, 还是死亡? Cançons que escoltes al nostre espai a Musicòpolis, les de 30 Seconds to Mars en Do or Die, abans Tristan en No One's Gonna Know, i amb Roxanne Acariciarte Lento i amb Robbie Williams Shine My Shoes acabarem l'espai del dia d'avui d'aquest segment de Musicòpolis. Rafael Corbí al vostre costat amb aquest espai, amb aquestes cançons, amb aquestes novetats discogràfiques. Todavía me acuerdo de aquel momento cuando te conocí. Que se nos pare el tiempo, solitos otra vez. Aquel momento fue inolvidable, Laura. Pero que tú tampoco lo olvides. Y comenzar de nuevo al amanecer. Y acariciarte lento, tu carita y tu cuerpo. Que se nos pare el tiempo, solitos otra vez. Otra vez. Rozando lento con ese movimiento. Movimiento. Y comenzar de nuevo al amanecer. Amanecer. Y acariciarte lento. Te entrego mi cielo, yo por ti me muero, lo juro, mi amor. Viajemos por el mundo entero, tú y yo en mi velero, te dedico esta canción. Tú eres la luna de mi firmamento. Y como un cuento te besaré, mi amor. Y acariciarte lento, tu carita y tu cuerpo. Que se nos pare el tiempo, solitos otra vez. Otra vez. escribo sobre esta canción. Me enamoré de ti. De hacerte el amor, niña, hasta que salga el sol. Y acariciarte lento, tu carita y tu cuerpo, que se nos pare el tiempo. Solitos otra vez, rozando lento con ese movimiento, y comenzar de nuevo al amanecer. Y acariciarte lento, tu carita y tu cuerpo, que se nos pare el tiempo. Solitos otra vez, rozando lento con ese movimiento, y comenzar de nuevo al amanecer. Todavía me acuerdo de aquel momento cuando te conocí. Aquel momento fue inolvidable, Laura. Pero que tú tampoco lo olvides, porque en ese momento me tienes loco. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. And that's why I say, I know you can't stand me because I make you so angry more and more each day. Hey, hey, hey. The way you don't love me kind of makes you look ugly every word you say. Get out of my lane, boy, you're not in my league. Some are born to thrive and some to underachieve. Here's something that'll make you sick. I'm as happy as a pig in shit. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed. Until I see my face.